dwójek i dwa zera. Radio Nawigator Trójki. To program Trzecie Polskiego Radio. Niedziela, 26 marca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To może być najważniejszy mecz polskich piłkarzy w tym roku. Za niespełna dwie godziny zagrają z Czarnogórą. Wypadek wojskowego śmigłowca na Ukrainie. 5 osób nie żyje. Chadecja, kanclerz Merkel wygrywa pierwszy test przed jesienią. Lokalne wybory w kraju związkowym Zary. Polskich piłkarzy czeka ciężka przeprawa. Za niespełna dwie godziny biało-czerwoni zmierzą się z Czarnogórą w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Polska jest liderem grupy E. Nasi rywale zajmują drugie miejsce, tracą 3 punkty. Polaków czeka ciężka przeprawa. Na stadionie w Podgoricy jest nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. Powiedz, czy nasi piłkarze są przygotowani na prowokacje Czarnogórców? Miejmy nadzieję. Nasza drużyna, jak zapewniali piłkarze, jest przygotowana na wszelkie okoliczności. Jesteśmy profesjonalistami, nie obawiamy się niczego, mówili Robert Lewandowski czy Jakub Błaszczykowski. Jednak wszystko okaże się w praniu, kiedy rozpocznie się mecz i w tym bałkańskim kotle zacznie kipić od emocji na trybunach, to i na boisku zapewne będzie to odczuwalne. Kości będą trzeszczeć, nie zabraknie ostrej gry i byle nasi piłkarze zachowali zimne głowy i wyszli z tej walki wręcz zwycięsko. Jesteśmy faworytem, jesteśmy liderem w grupie i mamy naszą maszynę do strzelania goli. Robert Lewandowski ma 7 trafień w eliminacjach, a w tym sezonie strzelił już ich 40. Nasza drużyna, co warto podkreślić, kontynuuje efektowną serię. Jeśli dziś Polska zremisuje lub wygra, będzie to 12 mecz bez porażki. Polacy zagrają w białych strojach, Czarnogórcy w czerwono-żółtych. Czekamy na oficjalne składy, na przyjazd reprezentacji na stadion, który powoli się zapełnia. Na trybunach zasiądzie dzisiaj 12 tysięcy kibiców. Początek meczu o 20:45. Tyle na razie z Podgoricy. Do usłyszenia. Adam Malecki, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. Katastrofa wojskowego śmigłowca na wschodzie Ukrainy. 5 osób, które były na pokładzie, zginęły. To 3 członków załogi i 2 pasażerów, poinformował rzecznik ukraińskiej armii. Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną katastrofy był nieszczęśliwy wypadek. Doszło do niego w pobliżu Kramatorska w obwodzie donieckim. Chadecka CDU. Kanclerz Angeli Merkel zdecydowanie wygrała wybory do regionalnego parlamentu w kraju związkowym Zary na zachodzie Niemiec. Zdobyła 41% głosów. Wynika z sondaży Exit Poll opublikowanych przez telewizję ARD i CDF. Jeśli wynik się potwierdzi, CDU zachowa władzę w najmniejszym niemieckim landzie, w którym rządzi od 18 lat. Według sondaży druga socjaldemokratyczna SPD uzyskała 29,5%, postkomunistyczna lewica 13%, a antyislamska Alternatywa dla Niemiec 6% głosów. Zieloni nie przekroczyli progu wyborczego. To pierwszy poważny sprawdzian przed wrześniowymi wyborami do parlamentu w Niemczech. Nawet 2 tygodnie możemy odczuwać dzisiejszą zmianę czasu. Przesunięcie wskazówek zegarka trwa chwilę, ale nasz organizm potrzebuje na przestawienie zegara biologicznego co najmniej kilka dni. Zmiana czasu może spowodować zmęczenie, senność, rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji oraz problemy z trawieniem. A wszystko przez to, że zakłóca nasz zegar biologiczny, mówi neurolog Aleksandra Wierzbicka z Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Może nam być też zimno na przykład. Możemy też odczuwać zaburzenia apetytu, ponieważ te pory posiłków też ulegną zmianie. Przestawienie zegara to w pierwszych dniach z pewnością szok dla organizmu. Jedni potrzebują paru dni, inni nawet 2 tygodnie, żeby się przestawić. Aby sobie pomóc, trzeba się zmobilizować i z energią rozpoczynać dzień, radzi dr Wierzbicka. Aktywnością fizyczną nawet. To zawsze pomoże mózgowi naszemu rozpoznać, że już jest dzień, że już należy być aktywnym. Do zmiany czasu szybciej przyzwyczają się skowronki, czyli osoby, które lubią wstawać skoro świt. Gorzej z sowami, czyli śpiochami, a tych w społeczeństwie jest zdecydowanie więcej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pogodnie, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie. Noc będzie chłodna, -1 stopień pokażą termometry w Krakowie i Katowicach, około 0 w Lublinie, Wrocławiu i Szczecinie, 3 stopnie w Warszawie i Trójmieście. Jutro słonecznie w zachodniej połowie kraju, we wschodniej więcej chmur, a termometry pokażą od 13 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola, Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka dzisiaj na Państwa Mariusz Owczarek. Serdecznie witam niezawodną trójkową publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę Państwa, ja jestem w sytuacji takiej, że właściwie tę płytę znam na pamięć, bo ona gościła w moich audycjach wielokrotnie. Płyta wydana w roku 2016. Długo nie mogliśmy się z nimi umówić na ten koncert, ale jak Państwo widzą ich na scenie tutaj, to domyślają się, że oni są bardzo zajętymi muzykami. Żeby takich zebrać w jednym miejscu, w jednym czasie, to jest naprawdę niełatwe zadanie, ale udało się to Zofii Sylwin. Płyta, którą trzymam w ręku, a muzykę z niej za chwilę usłyszymy na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nosi tytuł Lonely Journey. Ale jak widać, na scenie nie jest obecny jeden muzyk, ale jest ich kilku. I to jakich? Na perkusji Cezary Konrad! Na gitarze basowej Paweł Pańta! Na saksofonach zagra Dawid Głuszewski. I na fortepianie, instrumentach klawiszowych, Łukasz Pawlik. Thank you. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj program Trzeci Polskiego Radia. Łukasz Pawlik tym razem przy mikrofonie. Bardzo Państwu dziękuję za tę owację. Sami zmierzyliśmy, że możemy wystąpić dzisiaj w tym niezwykle prestiżowym miejscu. I specjalne podziękowania za to należą się pani Zofii Sylwii. Dziękuję bardzo pani Zofii za zaproszenie. Dziękuję za zapowiedź panu Mariuszowi Owczarkowi. Rozpoczęliśmy ten koncert dokładnie tak samo, jak zaczyna się płyta, w takiej samej kolejności. Pierwszy utwór to był Moonlight Dream Chase, następnie Lonely Journey i ten ostatni, który teraz zagraliśmy, to był Vibrance of the Coast. W tym utworze na płycie solistą był Mike Stern. Dzisiaj było kilku solistów, w tym Dawid Główczewski na saksofonach. Paweł Pańta na gitarze basowej. I Cezary Konrad na perkusji. Bardzo dziękuję. Następnym utworem będzie kompozycja pod tytułem Triangular Bells, czyli trójwymiarowe dzwonki. Można powiedzieć od dzwonków w telefonie aż po dzwon Zygmunta. Dziękuję, to był Triangular Bells, a teraz utwór Addiction, ale to nie jest utwór o uzależnieniach, ponieważ jest Add Addiction, czyli o dodanej dykcji, bluesowej. Thank you. Bardzo dziękuję. To były utwory z płyty Lonely Journey, ale chciałbym w pewnym sensie zapowiedzieć to, co może wydam w niedalekiej przyszłości na kolejnej płycie. I to jest utwór, który zagramy teraz w trio pod tytułem Reflection, czyli po polsku odbicie. Thank you. Cezary Konrad, Paweł Pańta, Dawid Główczewski i Łukasz Pawlik na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Muzyka z płyty Lonely Journey, ale nie tylko, jak państwo słyszeli, także zapowiedź nowego albumu. Zofia Sylwin, Przemek Nowak, Jacek Gładkowski, Mariusz Owczarek. Dziękujemy pięknie za to spotkanie. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Cukierki czekoladowe różne rodzaje mają kosztować 1,99 zł za 100 gramów, a schab wieprzowy bez kości 10,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 26 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii Muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. A przed godziną 20 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radio Nawigatora. W województwie lubelskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 19, odcinek Kock, Radzyń, Podlaski. Miejscowość Borki to jest 250 km. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Nie ma utrudnień na 79 w województwie mazowieckim na odcinku Zwoleń, Lipsko w miejscu.